80 sena, għalhekk tislima kbira lilu ngħaddu lkom dan is-servizz sa kważi tmiem il-programm tagħna meta mbagħad nagħlqu miżemmu. Akademia Italia delle Arti e del Lavoro. Bniedem li feta il-fuq minn 80 sena għadu jħoss l-arti tiġri fis-sistema tiegħu u ma jenix qabel toħroġ fi xbieħa fuq it-tieni. Artist magħmul li l-paġni ta' snin imgħoddija taqrhom fil-kwadri li jimlew l-istudju tiegħu daqskemm jimlew swali, knejjes u djar privati. Xogħol anki fl-età tiegħek illum u fil-faċċenti tagħmel palissa. Qed nagħmel sketch hekk ta' raġel ċungu l-karbunilla. Fl-istess ingħad iż-żmien għax ma tafx illum għad nixta' dik l-età. Ma qiegħda qagħda hemmhekk qed nistgħu naħseb anki naraw aħna fuq l-screens. Idejja m'għadhomx ikiva ta'. Iżda prof, nitkellmu ftit anki fuq il-karriera tiegħek li ovvjament hija waħda twila. Kif juri anke ix-xogħol enormi li hawn fl-istudjows tiegħek u anke ix-xogħol imqassam ma' kullum kien knejjes u f'postijiet oħra djar kemm Malta kif ukoll barra. Kieku kellna nibdew ngħidu minn fej bdejt dan kollu. Kif tirrispondi? Nirrispondi. L-onet missieri kien dekoratur. U appena kelli tliet snin kont ġo bdejt bil-labsijiet. Mandi xiradu mistaxjon u sar raġuni li kont narra kuluri tijaw, fjuri tijaw, kont niprova ta' muċi ġifiri namel laffarijiet perfetti, niprova namel ċaħġa, milli kien jameru, għax kellu kuluri ħafna, somma mux għax missiri, ma veru kien bravu, u ħallu ħafna xorri zbieħ. U jenu mandi xinajdu, per forsa kelli nkun niġbet il-linja tijaw. Mux preċiżament, għalli xo figura ma kienx jaf. Il-figura kon naħdema ħafna wahdi. Et tifem, u dak, somma, u swidi ferm il-parriri ta' missieri, ħafna, għal raġuni. Li per eżempju, il-xismu, kont naħdem ħafna tempera, kont namil xenarju, xeni kbar bit-tempera, barra minn dan. Kont nagħmel anke nsib stampa jiexini għax ma kellix urmast li għadhom il-figura. Il-figura bdejta waħdi. Bdejta waħdi dejjem nipprova anke fuq tfal kien ikun hemm tfal naqbad impoġġi l-ora sum il-ħajt, naqbad il-karbonella u nagħmel il-linji insomma fuq. Mela għalija kont ikun qed naħdem jien. Vera kont inkun naħdem, imma mhux professjonalment, fimni? Għax dejjem kont waħdi. U jem xaqt l-insib, surmast, jemin kun nista nħu l-ċismu professionalment. Somma domt ma dak, u mbaħt kun tamilt xor il-gazin, kun tamilt rum standard penġut fuq iż-żewġ mnadi, dak kien fil 1921 kien. Somma kien tant inħoġob, u mbaħt tamilt bandalori oħra. Insomma, dana dejjem nar surmas issa. U kien jidher li għadu xogħol dekorattiv biex ngħidu hekk li qed issemm. Però kien hemm il-figuri. Diġà daħħalt il-figuri. Daħħalt il-figuri, pereżempju, l-istandard kien ta' San Pawl, il-konverżjoni ta' San Pawl. Allora fejn ġejt, il-xitt tiegħi però ta' kopja qatt. Oriġinali. Dejjem oriġinali. U għamett il-kwadru. Fuq żewġ bnadi. Pinġut fuq żewġ bnadi. Dik diffiċli. Għaj, per eżempju, fenna fjena l-ħarir kif spoġġi fuq u jixteret. U jina dik marittix. Sewa. U insomma, kien irnexxieli. U batt affarijiet oħra, batt bandalori oħra. Għax dak iż-żmien kien qatt ma kelli l-ħsieb illi jiena tirt imurruma. Qed tifhimni? Għax għatina biex imurruma jien kif jista' jkun mingħajr flus. Sewa, billi naffex waħdi. U insomma, u irnexxieli illi nagħmel il-kwadru ir-ritratt tal Monsignor Borġ li kien proposu Berger Kara. Dak għamiltu, żewġ seduti, però issa hawnhekk konti ġab bdejt imur ankarruna nidrijin. Sewa, qabel karandin li konti mur il-belt għand id-duka. Sewa, għad disin pastel u disin biss. U difatti nurikom wieħed li żammejtu ta' dak iż-żmien. Sa' nurjolkom. U insomma. Sali qed issemmi inti wasalt qed nidħol nara fuq hekk wasalt lejn żmien li l-ħolma tiegħek saret realtà u x'vera li mort l-akkademja xi darba mbagħad. Mort l-akkademja kienet għadha però ma waslitx proprja l-ħolma tiegħi. Għax il-ħolma tiegħi meta għamilt il-xismu, meta għamilt il-koppla tal-konċessjoni. Dik tħabbad kollox waħdi, difatti kellu għandin li nħarih għax ma kontx għatlu biha. Sew għal ġifier qed tagħmel koppla. Għallu li ma qatt murejtni, għalli xkiena dil-ħagġa, għalli meta se nara jien, għattosta meta ngħidlek. Tara. Għalli ma x'inhi r-raġun li inti qatt ma ridt turini x'inti tagħmel. Għattu x'jiena ridt. Illi nara waħdi x'kapaċi nagħmel. Karwana Dingli, dan tal-aħħar taħ l-opinjoni tiegħu fuq il-kwadri tal-pastel. Meta raw wieħed minnhom, għal jisma qalli bif qalli inti ġrid tagħmel għandi. Ma xi ġifieri? Għaliex dak iġlek qas jien ma nagħmlu. Jiena iċċassajt. Għad ma jridx itini lezzjoni dan. Imut għajt, mbagħad qalli ħatlu għax irid nixtieq nitgħallem il-kulur. Sa kulur konti li nagħmlu. Ma mhux professjonalment, sewwa. U insomma, għalli ora tista' tibda tiġi. U jien iktar kont noqgħod inħares leħ, inti naħdem jien, għax jien biżejjed li nara kont, mhux noqgħod indeqel dak li kont niġi hawnhekk u kont nagħmel xogħol jien. Milli nara kont nagħmel. X'ma kienx kollu bżonn, għax ftit tal-intelliġenza dejjem kelli, sewwa, u kienet x'ismu. Għambat iġiet il-ċismu, anonimament ma nafx minn fejn għala dal-bniedem, għala xaħat. U għal il-Soċjetà tal-Arti biex moriraw, jeżaminaw l-struttura. Għambat ta' unir scholarship, fejn 1925, u għara ftit lajt Roma. Meta tlajt Roma, mort l-Akkademja, għamit l-eżami, ġejt ammess. Għaw Malta, meta batu jgħidu, illi ma jistax ikun l-brefa daħal immek fl-akkademja għax qalu wieħed kien insomma l-bambini diħ il-ġenna. Għalli għalhom hemmhekk ma daħal ħadd u se jidħol briffa, għallora tagħni qed intendere, illi hu da deqal stess. Ma daħalx, di ħaġa mill-ewwel dinja, mhux hekk? Nasek, bħajt indak. Kemm dom tumbatru, allura prof. Dom sa 1930. Mit 25 sa 30. Mhux mit 25 sew, 25 ħadd l-iskolarship. Imbagħad kienu fil-bidu ħafna ta' 26. Erba snin, bħajt sejjer tal-ġismu. Mbagħad konti mur akkademja Ingliża wkoll. Jiġri non-stop kienet, għax m'hawn dis-sinjal tridu taraw, daw kollha hemmhekk għamilthom, barra minn dawn kellha ħafna li tqasmu. Sewwa allura speċi ma tafx. Insomma, eżis għalija ta' iktar mill-pittura kollha. Għax is-sagrifiċċju li għamilt, qed tifhimni, insomma, ma jiddispjaċinix. Sa meta ġejt lura minn Ruma? Lura, meta ġejt lura. Insomma, bdejt insib daqsxejn waħda tal-oppożizzjoni ftit, ma tafx kif jiġri għax l-artista dejjem. Insomma, mhux għax ikunu jogħodu, imma jkunu tidħol dik daqsxejn tal-era, anke jien ta', anke sal-lum għadni, imma juru jiena mhux illi nobot il-dak li kulli għamel li għamel ċismu biex nixxieq nagħmel bħalu. Sewwa, dak il-ċismu kien tiegħi l-iskop. Imbagħad insomma, meta dan inqalgħu ġewx il-kwadri tal-ċismu ktieb li Fader Pizzuto, Fader Angelo Pizzuto għalli isma' l-irdu nagħmlu ġewx kwadri, għalli hawnhekk għawdex. Għalli se tagħmelhom inti, għalli l-ċismu kopja tittamel għalli ta' Sant'Agostin. Ġewx kwadri enormi kbar, fihom fuq il-15 il-piet il-wieħed. Għattu jiva, għattu ħanajdlek ħaġa, Fader, għattu jiena. Nippreferisċi nieħu, għax arriri naqas fuq il-kwadru. U nagħmelhom lok oriġinali. Għalex għallu li oriġinali, ma jagħmelhom ħadd Malta. Għattu mippruvawni, għalli għara għamel l-abbozz. Kif għamel l-abbozz, għas studjajtu, ek, għat għameltu. U għalli, għalli għorraj, tista tibda xogħol. Tanti noġbu, insomma. Ma ġiet il-ċismu għaw, tal-isla. Tal-isla, ma ridux. Illi dan, kienu marru emmek, jaraw il-kwadri, insomma, għun għalaw ħafna imbarazz u ħafna ittri anonimi kontra tiegħi. L-arċifrit għalli għara għalli dawk il-kxax il-mimri. Kolla kontra tiegħek, l-ittri kontra tiegħek. Lim, għat ma tamma għamil din il-għad, għat ma nafxa għalli ġdal ċismu, għatlu, jien għat ma tħal fuq għat iħor, hekk għatlu, għat, insomma, u għat terturi sekem wasalt, sekem da. Tarba minnu għalli, prof, għalli fitta xeħles, għalli ġejn iżjed artisti, għatlu, neħles, meta għandi neħles jien, un bħalli xaħrejn uħra. U bħat wara, insomma, meta l-estejtu, kien suċċess, veru kien suċċess. U għalli, għessu namlu l-koppla. Allora ma l-koppla ta' l-isla, ġew il-knejjes l-oħra kollha. Kulħadd salt, kulħadd dak, kulħadd qed tiskanta, eh? Ħafna drabi qas inkunna f'xi. X'kkordajt u ma kkordajtx. Sewwa, daqqa nikteb u daqqa ma nikteb. Liżhom fil-memorja li żied. Snin 30, 40, 50, fit-tempji differenti f'dawn il-gżejjer, illum jaqraw lista twila. Belk il-kara, il-belt li twilet u trabba fija, baqgħet l-eqreb ukoll fix-xogħlijiet u nsibu l-Kappella tal-Madonna tal-Herba, Santwarju Nazzjonali mimli bix-xogħlijiet tal-artist. Xogħlijiet dejjem imnebħa b'mod oriġinali. Mal-kwadri sbieħ tal-Herba u qed iżid qatt bla qies fosthom ukoll Karkariża. Għal-Kirko, L-imġar fejn inħossu l-ħajja ta' Sant'Antnin, il-ħamrun bil-kwadri il-Pl-Altar Maġġur ta' San Gaetano, il-Gżira, San Ġwan, il-Furjana u ħal-Qormi. Fil-Gżira Għawċija ma joqsux barra t-Tempju ta' Pinu naraw ukoll xogħol fil-Knejjes ta' Sant'Awwistin, in-Nadur u l-Kerċe. Profs fil-karriera brillanti tiegħek nistgħu ngħidu, jinħass anke mill-kwadri li jara fl-istudjos tiegħek li l-figura umana kienet forsi minn dejjem għall-qalbek u nħoss li l-iktar waħda li inti perfezzjonajt u anke żammejt rutina li taħdimha dejjem. X'inhija din il-mħabba speċjali lejn il-figura? Jiena ngħidlek, jiena studjajt ħafna l-anatomija. Barra minn dan studjajt ħafna l-karatteri. Jiena jkun għadejn intriq, nara mara, nara mhux nara, nara l-passi tagħha kif huma, il-mixja, l-inklinazzjoni. Qed tifhimni jiġri dik ħaġa qiegħda fuqi mingħajr ma nkun mingħajr ma naf. Sewwa, nifitta ħafna pereżempju nkura l-anteporta. Aqgħod dejjem għandi wieħed tal-passizzi. Jafu ħafna nisa. Jien nittawalek ma daqqa ta' għajnek, biex narahom dak il-ħafna geġwiġija. Sewwa, min jaf kemm m'għamilt anke skizzi minn wara l-portiera. Alla ħares jaraw li ċerti n-nisa li forsi daċ, għajum daċ jenu. Mentri xej minn da. Per esempio nudo, nudo, għalija. Għajar mill-li mamma l-marom liksa. Nħossni iktar għatiz fi xol ti għaj. Nipreferisċi namil li ċesmu il-nudo, perfett. Nkella ħagħam liksa, għedemli, ħagħam liksa bħs namil għaddisin. Dan it-tant, u qed jifhem ovvjament li n-nudo huwa ferm aktar diffiċli minn oġġett imlibbes kif għalhekk hemm għamilt paragun inti stess. Dina l-forza kbira li għandek fuq in-nudo għax in-nudi tiegħek huma bellezza u ma sbieħ immens. Minn fejn tħoss li ġibtha inti bniedem li tagħmilt lilek innifsek sa ċertu punt. Jiena l-onet id-disin. Id-disin hija l-bażi prinċipali, illum ma jrudux jafu bid-disin. Allura jibqgħu dejjem vojta. Sew, għatma jistaw ikonu ħaġa penna fjena il-modella ta' tajjeb, u biex kun il-modella ta' tajjeb, tritt ta' fars, fimni, u tritt ta' għanza. Sew, għaxi l-umma mitħħaġa tajba ħafna. U l-għada, skuġi, l-għada, s-sebtek, għem l-għalti jabbassi fl-arti, pero dejjem ikun hemm il-sismu t-toktar maestro, dejjem ikun hemm, għetti fimni għamil xie għamil. U minn verament fiħob l-arti, jekk ma jispikkax fil-figura, fiex jgħidu da? Sewwa, jien pereżempju fennaf il-veduti li nagħmel, nitla fuq il-bejt nara x-xemx dan, ikolla 5 minuti kaxxa skejkna daqshekk, sewwa nagħmel 4 tokki huma bżejdew. Dawk li jservuni biex nagħmel fondijiet tal-kwadri li nkun irid nagħmel. Qed tifhimni? Issa naf ukoll li inti tħobb l-oriġinalità. U fil-figura wkoll insibu li mill-żmien l-akkademja sal-lum rajna ħafna kwadri tiegħek mill-veru. Inti dejjem fittix li l-figura tagħmilha mill-veru. Dejjem, dejjem. Biex kif meta nkun fenna fjena qabel ma naqbad il-veru, nagħmel diversi skizzi mill-memorja. Diversi skizzi u dejjem nudi nagħmilhom. Anke żgħar daqshekk, dejjem nudi nagħmilhom. Anzi dari fil-bidu nett kont nagħmel niddisinja l-kwadru kollha nudi ta' jien titqgħod ħarsej Michelangelo, jien ma nħarsej ħadd, jekk inħarsej Michelangelo. Mem ħażin xejn. Sewwa, tana bħal farfett, imur fuq il-fjuri, u isib xi waħda li hija sewwa, mhux xi speċjalità tiegħi, imma għajnek il-ħossa. Franco, bdika biex najdu hekk servizz serju ħafna ta' l-arti, l-arti bniedejn, bniedem li llum kiber sewwa fl-età u għalhekk għandu età venerabbli tal-fuq minn 80 sena, aħna naslu fit-tmiem Bonġu Malta minn Bekir Kera. Għadna gost aħna nagħmlu l-programm hawnhekk b'mod spontanju ħafna, b'mod ħaj mal-karkarizi li nġabru magħna fl-aħħar għas-solita li aħna ma nikkontrollawx iżjed. Tislima. Nittamaw li bħalus minn tim ġewwa l-mosta jkollna programm daqstant interessanti. Sadikinhar insellmulkom jiena Graziella Marjella u natukom kemm jista' jkun il-goodbye tagħna qed nieqaf nosserva li fl-aħħar.